Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fiddünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azâben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil mü'minine, bütün mü'minleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udübike min hemedâti şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udübike rabbe yahdurûn. Ve onların benim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse İsra suresi 71. ayeti kerimesini okuyacağım. Bunun tefsirini yapacağız. İnşallah ayeti kerimeyi sindire sindire öğreneceğiz, idrak edeceğiz, anlayacağız. Rabbimiz Teala bu ayette tıpkı geçen hafta olduğu gibi geleceğe dair bir sahneyi bizim gözümüzün önünde resmediyor. Bu sefer mahşer ve mizan, mahşeri ve mizanı bize birer resim olarak aktarıyor. Bu akşam bunları göreceğiz, bunları konuşacağız ki nelerle karşılaşacağımızı kesin olarak bildiren Allah Teala'ya imanımızın nuru artsın. Ehli sünnette biliyorsunuz imanda artma eksilme yoktur. Ya vardır ya yoktur iman. Ama ulema diyor ki imanda artma eksilme yoktur ama imanın nurunda artma ve eksilme vardır. Ne demek nuru? Işığın kuvveti gibidir. Şimdi bu ışıklar geçen hafta biraz daha geri almışlardı. Işığın kuvveti daha zayıftı. Şu anda bu ışıkları daha bir yaklaştırmışlar. Acayip bir şekilde gözüme alıyor. Işığın kuvveti fazla olduğu için. İmanın nuru da böyledir kardeşler. Kişi İslam ilimlerini ne kadar fazla öğrenirse ve bu ilimleri yaşama nispeti ne kadar artarsa imanın nuru da o nispette artar. Üç ilim mertebesine yaklaşır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Şimdi bu akşam mahşerden bir sahneyi daha konuşacağız Allah'ın izniyle. Allahü Teala bizi öldürüyor. Ondan sonra ne yapıyor? Tekrardan diriltiyor. Ya hocam tamam öldürmesi normal. Bütün insanlık ölecek. Biz de öleceğiz. Ölmeseydi peygamberler ölmezdi. Allahü Teala'nın öldüreceği mukadder. Bu kesin olacak. Bunu aklım alıyor. Ama diriltmeyi benim aklım almıyor. Bunu nasıl yapabilir? Yani bir güç. Nasıl bir güç bunu yerine getirebilir? Diriltmeyi benim aklım almıyor diyen birçok Müslüman, zayıf Müslümandan mesajlar geliyor kardeşim. Nasıl diriltecek biliyor musun? Akşamleyin evine gittiğin zaman hanım önüne çıkartıyor ya, bulgur çıkartıyor. İşte börek çıkartıyor. Peşinden yanında ıspanak yemeği çıkartıyor. Ispanak, börek, bulgur. Peşinden bir de ayran. Dört çeşit yemek. Bu yemekler nedir? Bu yemekler cansızdır, cansız. Cansız nimetler. Şimdi sen Bismillah deyip de bu yemekleri ağzına attığın zaman ne oluyor? Cansız olan o nimetler boğazından geçtikten ve midene kavuştuktan sonra midede bir işlem geçirmeye başlıyor. Öğütülüyor. Midede geçirdiği işlemin hemen akabinde bu cansız yemekler ne oluyor? Canlı hale dönüşüyor. Senin vücudun bundan can alıyor, kuvvet alıyor. Hücrelerin yemeklerden aldığı gıdayla gücüne güç katıyor. Bilimsel tespittir. İnsan bedeninde her gün 1 milyon hücre ölür. 1 milyon hücre yeniden dirilir. Düzeltiyorum. 100 milyon. Daha yeni bir makale okudum. Bilimsel bir makale. 100 milyon hücre. Her gün Allahu Teala senin bedeninde 100 milyon hücrenin hayatına son veriyor. Peşinden 100 milyonunu yeniden yaratıyor. Şu kudrete bakar mısın? İşte o Allah nasıl bu hücreleri her gün öldürüp diriltiyorsa, nasıl önüne gelmiş olan cansız yemeği senin vücuduna koyduktan sonra tekrardan diriltiyorsa ve sana can veriyorsa, nasıl sonbahar geldiği anda o öldürdüğü yeşillikleri, çimenleri, ağaçları, çiçekleri ilkbahar geldiği anda tekrardan canlandırıyorsa, mahşere gittiğimizde de bize aynı şekilde Allah Teala Hazretleri canlandıracak tek bir emirle. Bir şey yapmayacak, koşturmayacak, yorulmayacak. Tek bir emirle ol diyecek. Bütün burada gördüğün ve birçoğunu kaybedeceğiniz, birçoğu senden önce ölecek buradaki kardeşlerin. Bir kısmı da senden sonra ölecek. Bu kavuşamayacağın, özleyeceğin, dünyada kavuşamayacağın insanlar var ya, ahirette hepsini teker teker göreceksin kardeşim. Allah bunların hepsini teker teker yaratacaktır. Bu girizgahtan sonra ayet-i kerimeye girelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Şimdi bakalım Rabbimiz ne buyurmuş bize? Yevme, o gün var ya o gün. Yevm dedi mi Allah Teala gün demektir Arapçada. Yevme o gün. Hangi gün? Allahu Teala o gün diye bir günden bahsettiği zaman bizim aklımıza ilk ne gelecek? Mahşer günü. Toplanma günü, hesap günü. O gün. Neda'u nida edilir. O gün bir nida yapılır. Bir çağrılma yapılır. O gün bazı nidalar olacak. Nidaların bazıları meleklerden olacak. Ama bir nida olacak ki bu direkt olarak Allah Teala Hazretlerinden olacak. Tıpkı ezel bezminde bize nida ettiği gibi. Elestu bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu bir nidadır. Bizzat Allah nida etmiştir. Meleklerle falan konuşmamıştır bizimle. Direkt kendisi bize nida etmiştir. Biz ne dedik kayıtsız şartsız? Melekler, cinler ve insanlar. Bela, sen bizim Rabbimizsin. Aynı bunun gibi Allahu Teala mahşere gittiğimizde herkes birbirinden kopuk. Kimse kimseyi tanımıyor. Herkes kendi derdine düşmüş. Birçoğunun saçları korkudan beyazlamış. Cehennem kükrüyor, ben adam istiyorum diyor. Cennet oradan sesleniyor, ben insan istiyorum, ben mümin istiyorum diyor. Müthiş bir ortam. Tam bu esnada Allahu Teala nida edecek. يَوْمَ نَدْعُوا. O gün çağrılır, nida edilir. كُلَّ اُنَاسٍ. Bütün insanlara nida edilir. كُلَّ bütün, hepsi demektir. اُنَاسٍ insanlar demektir. Bütün insanlar çağrılır. Nasıl çağrılırmış? Bi imamihim, imamlarıyla beraber çağrılır. Kardeşler, bu dünyada imamlarınızın kimler olduğuna çok dikkat edin. İmamlarınız Allah ve Resulünün razı olmadığı imamlarsa onunla çağrılacaksın. İmamlarınız Allah ve Resulünün sevdiği, beğendiği, razı olduğu imamlarsa onunla çağrılacaksın. Bak tek çağrılma yok. Kimle çağrılıyorsun? İmamihim. İmamlarınla beraber çağrılacaksın. Şu halde ne yapacaksın? Buradaki imam seçimini çok iyi yapman gerekiyor. İmam Fahreddin Razi diyor ki, bakın bizim tefsir imamımız kim burada? Ben her hafta burada tefsir dersi yapıyorum. İlk yaptığım, alıntı yaptığım alim kim? Fahreddin Razi. Allah ondan razı olsun. Dördüncü asırda gelmiş olan müceddidlerden bir tanesidir. Tefsir ilminde pirdir. Bütün tefsir kaynaklarının müracaat ettiği bir alimdir. Bu ne olmuş oluyor bize? Bize bir imam olmuş oluyor, önder olmuş oluyor. İmam Razi Hazretleri ayetin tefsirinde imam kısmında diyor ki, Arapçada imam dendiği zaman hem iyiliğe çağıranlar imam olarak kabul edilir, hem kötülüğe çağıranlar imam olarak kabul edilir. Mesela bir adam seni camiye davet etti ve sen bu davete icabet ettin. Ne yapmış oldun? Sen bu adamı kendine imam olarak kabul etmiş oldun. Bir adam seni meyhanede maç seyretmeye çağırdı. Ve sen de ne yaptın? Bu adamın maç davetine gittin mi kardeşim? Gittin. Gittiğin andan itibaren sen onun aklına tabi oldun. Sen ona uydun demektir. Efendimiz Aleyhisselam ayetin bu kısmını tefsir ederken hadis-i şerifinde şöyle diyor. Mahşer günü Allahu Teala bütün peygamberlerin ümmetlerine şöyle seslenir. Ey İbrahim'in ümmeti, gelin. İbrahim Aleyhisselam'a tabi olanlar kimle beraber gidecekler? İbrahim Nebi'nin önderliğinde gidecekler. Önde o olacak. Ey Nuh'un ümmeti, ey Hud'un salihin ümmeti, ey İsa'nın, Musa'nın ümmeti, ey Muhammed'in ümmeti, gelin. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah nidayı bu şekilde yaptı. Zaman ne olacak kardeşler? En önde o ümmetin peygamberi kim ise ümmete liderlik yapacak. Ümmetiyle beraber huzura çıkacaklar. Bunlar hayırlı imamlar, hayırlı önderler. İmam önder demek, öncü. Yol gösteren, rehber demektir. Bir de şerli imamlar var. Kötü imamlar. Ey Nemrud'un ümmeti diyecek mi Allah Teala mahşerde? Hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor ki, Nemrud'a tabi olanlar, o dönemin peygamberine tabi olmayıp, Nemrud'a tabi olanlar, Nemrud'la beraber mahşere çıkacaklar. Nemrud'la mahşere çıkarsan nereye gidersin kardeşim? Cehenneme gidersin. Kimse seni kurtaramaz. Firavun'un ümmeti olanlar, Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki kuvvet kimdi? Firavun'du, ben Allah'ım diyen. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki kuvvet kimdi? Nemrud'du, ben Allah'ım diyen. İki tane çakma tanrı. Firavun'a tabi olanlar kiminle mahşere çıkacaklar kardeşler? Firavun'la beraber çıkacaklar. Şu halde sen ne yapacaksın? Benim imamım kim? Ben kimi kendime imam yaptım diye bu soruyu kendine soracaksın. Biz Müslümanların imamları vardır. En önemli imamımız kimdir? Bu kitaptır. İmam Razi diyor ki Kur'an bir imamdır. Kim Kur'an'a uyarsa o kendisine Kur'an'ı imam yapmış olur. İki, Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın öğretmeni, açıklayıcısı, öğreticisi, imamdır. Kim Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine uyarsa ikinci imamını elde etmiş olur. Muhammed Aleyhisselam'ın talebeleri, sahabiler, her biri ayrı birer imamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz buyurmuştur. Şu halde Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan sahabilere uyduğumuz zaman biz otomatikman kime uymuş oluyoruz kardeşler? Resulullah Aleyhisselam'a. Resulullah'a uyduğumuz zaman ne olmuş oluyor? Kur'an'a uymuş oluyoruz. Bakın bunlar imamlardır. Eğer sen bu imamlara uyarsan mahşere bu imamlarla beraber çıkarsın. Uymazsan kimle çıkarsın? Uyduğun diğer imamlarla. O bir kibir ile davrananlar var ya, ben kimseye uymam, ben kendi aklıma bakarım diyenler. Sen de birilerine tabisin. Sen de, kardeşim sesi biraz daha kısalım kardeşler. Sen de birilerine tabisin. Sen de birilerine uyuyorsun. Muhammed Aleyhisselam'a uymuyorsan, sahabilere uymuyorsan, ondan sonra gelen alimlere uymuyorsan, nefsine uyuyorsun ya da etrafındaki sana sapkın fikirler veren adamlara uyuyorsun demektir. Bunlara uyduğun zaman doğru yolu bulamazsın. Yanlış yolda takılır kalırsın. Allahü Teala bizleri sapkınlara uymaktan muhafaza etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi İmam Fahreddin Razi yine bu ayetin imamlarıyla çağrılırlar kısmını tefsir ederken bir görüş daha ortaya atıyor. Benim gönlüme bu ayeti okuduğumda gelen bir mana daha vardır. Onu da nakledeyim diyor İmam Razi. Şöyle ki, her insanın fiilleri bir ahlakının talebesidir. Her insanın ahlakları onun imamıdır. Onu bazı işlere, bazı fiillere sevk eden bir imamıdır. Mesela güzel ahlak denilen ya da iman denilen ahlaka sahip olan bir adama iman namaz kıldırır. Bir adamın imanı varsa namaz kılar. İmanı çok zayıfsa, bir mum ışığı gibi yanıyorsa bu adam namaz kılamaz. Çok zor gelir. Ayetle teyit edeyim. Namaz ancak Allah'a saygı duyanlardan başkasına zor gelir. Ayete bak. Aranızdan kime namaz kılmak zor geliyorsa Allah'a olan saygında problem var demektir bu ayet-i kerimeye göre. Kendini çek edeceksin. İmam Razi diyor ki bir adamın kalbinde şehvet varsa, bir adamın kalbinde hırs varsa, hırs denilen kötü ahlakı içinde barındırıyorsa, o hırs imamı onu, o adamı bazı şeyler yapmaya teşvik eder. Ne gibi? Kendi mahallesinde bir komşusu ikinci arabayı aldığı anda bu kalbindeki hırsın çokluğundan dolayı onun hakkında gıybet yapar. Kesin hırsızlık yapmıştır. Kesin faize bulaşmıştır. Kesin birilerinin malını parasını gasp etmiştir diye onun hakkında kuruntular ortaya koyar. Onun hakkında yapmadığı bazı suizanlarda bulunur. İşte buna hırsın imam olması denir. Mahşere bu adam neyle çıkacak? Hırs denilen kötü ahlakıyla imam olarak çıkacak. Onu imam etmiş kendisine, onunla çıkacak. Biz Müslümanların imamları Kur'an'dır, peygamberdir, sahabidir, alimlerdir, mürşitlerdir. Bu imamlara muhakkak tabi olman gerekiyor. Silsilede olman gerekiyor. Bu silsileye uymazsan sapkın gidersin. Şimdi hadis-i şeriflerde Muhammed Aleyhisselam mahşere gittiğimiz anda hangi sancağı arayacağımız bize söylüyor? Livai Hamd sancağı. Hamd sancağı Muhammed Aleyhisselam'ın elinde tuttuğu bir sancak. Bütün ümmet her tarafa bakacak, bir sancak arayacak. Peygamberimizin sancağı nerede? Semaya kadar yükselen bir sancak. O sancağı gördüğümüz anda anlayacağız ki Muhammed Aleyhisselam orada. Dünyadayken Muhammed Aleyhisselam'ı ve sünnetini kendisine imam yapanlar o sancağı bulabilecek. Dünyadayken peygamberi boş ver ya, hadisleri boş ver ya, kime lazım hadisler diyenler. Biz sadece Kur'an ayetlerine bakarız diyenler. Kur'an'daki peygambere tabi olmayı emreden ayetlere bakmayız diyen sapkınlar da livayı hamd sancağını bulamayacaklar. En büyük imamlardan bir tanesi Muhammed Aleyhisselam'dır. Sonra beldenin imamıdır. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Her belde halkı o beldede hangi sahabi yatıyorsa, metfunsa mahşere onunla beraber gelir. Şimdi bizim İstanbul'da, bizim beldemizin en büyük sahabesi kimdir kardeşler? Eba Eyyub el Ensari. Allah ondan razı olsun. Şimdi biz Muhammed Aleyhisselam'ın sancağına gitmek için önce kime müracaat edeceğiz? Eyyub el Ensari. Bu dünyada kabrini ziyarete gidiyorsan, Kur'an okuyorsan, ondan bir şefaat, bir rehberlik istiyorsan mahşere onunla çıkarsın. Yok ben kimseye gitmem, bana ne ondan ya diyorsan 80 küsur yaşında İstanbul'u fethetmek için, hadise müştak olmak için gelmiş olan mücahit sahabiye bana ne ondan ya diyorsan yolunu bulamazsın. O zaman senin imamın Yaşar Nuri olur. Ben sana iki seçenek sunuyorum. Ya imamın Eba Eyyub el Ensari olacak ya da Yaşar Nuri olacak. Hangisini tercih edersin? Yaşar Nuri. Yaşar Nuri seni fena çöri. Seni fena çöri. Fena yerlere gidersin onunla, ben sana söyleyeyim. Bu sahabeden imamımızdır. Sonra hangi imam vardır? Mezhepte imamımız. Biz Türkiye'deki Müslümanların %70'i hangi mezhebe tabidir? Hanefi mezhebine. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine. Akaid'de İmam Maturidi onun silsilesinden gelen talebesidir. Hem akaid'de hem fıkıhta biz kime tabiyiz? Ebu Hanife Hazretlerine. Dolayısıyla sahabi efendimizden sonra tabiinden kim önümüze çıkacak? Önümüze İmam-ı Azam Ebu Hanife gelecek. Sonra tarikatta imam. Tarikatta bizim imamımız kimdir? Ebu Bekir Sıddık'tan İhramcızade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadettekilerin tamamı bizim imamlarımızdır. Son imam İhramcızade İsmail Efendi olduğu için ona tabi olmuş bir şekilde önce kimi bulacağız? Ebu Hanife. Sonra kimi bulacağız? Eba Eyyub el Ensari. Ondan sonra kimi bulacağız? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra neyi bulacağız? Mizanı bulacağız. Mizan. Mizana gideceğiz. Bunları yapamadığınız zaman çok fena yerlere gidersin Müslüman kardeşim. Çok fena. Bakın. Geçen hafta bir sual geldi. Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmını reddeden hoca görünümlü birçok Vatikan adamı ülkemizdeki Müslümanları dinsizleştirmek ve deistleştirmek için gayret gösteriyorlar, çalışıyorlar. Akın akın koşturuyorlar. Televizyon gezdiriyorlar. Ve bu adamlar ne anlatıyor? Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı o zamanı, indiği zamanı ilgilendirir. Bir kısmı kainata kadar, kıyamete kadar bütün Müslümanları ilgilendirir diyorlar. Bakın, bu sapkın adamların kandırdığı Müslümanlardan bir tanesi bana bir sual sordu. Mezhep başka, İslam başka mıdır? Sual bu. Kardeşler, mezheple İslam başka başka şeyler midir? Asla. Aynıdır. Mezhep, İslam'ın detaylarını açıklayan hükümler bütünü demektir. Alim, peygamberden ve Kur'an'dan öğrendiği bilgileri sana açıklamış, anlayabileceğin seviyeye indirmiş. Mezhep bu demektir. Ama bu reformist hocalar, bu Kur'an'ın bir kısmını reddeden hocalar nasıl anlatıyor? Mezhep şirktir. Sen sadece Kur'an'a da bakma. Kur'an'ın mealini, benim yazdığım mealini oku. Yeter. Bana da ihtiyacın yok. Peki benim sana da ihtiyacım yoksa niye senin mealine ihtiyacım oluyor, 50 TL veriyorum? Nedir bu tiyatro? Madem bana da ihtiyacı yok, meal oku yeter diyorsun. Niye taraf taraf mealini satıyorsun? Madem sohbetlere ihtiyacın yok, kitap okumaya ihtiyacın yok, ilim meclislerine ihtiyacın yok diyorsun. Niye senin sohbet meclisine 100 tane adam geliyor ve sen orada bir ayetin mealini okuyorsun, peşinden 100 tane cümle kuruyorsun? Meal yeter ya bu adamlara, bırak. Alsınlar meali, gitsinler, evde okusunlar. Hiç senin sohbetine de gelmesinler. Bari gavur etme milleti. Ama bütün iş tiyatro, bütün iş yalan dolan takiye. Vatikan bunlara ne emrettiyse bunu yapıyorlar. Müslüman kardeşimizin de kafası karışmış, sual sormuş. Hocam, bu dört mezhep dediğiniz nedir? Mezhep başka, İslam başka mıdır? Bana basitçe anlatır mısınız lütfen? Şimdi bir anlatmak var, ben bunu bir saat anlatabilirim. Basitçe anlatınız dediğin zaman çok basit örneklerle anlayabileceği seviyeye indirmem lazım. Bu kardeş diyor ki bana basitçe anlat, uzun anlatma hocam diyor, ben anlayamam diyor. Cevap, mezhep İslam'ı anlama usulü demektir. Şöyle bir örnekle basitleştireyim. Gözlerin bozulduğunda doktora gidersin ve doktor sana bir gözlük yazar. Bozuldu gözlerin, gittin hastaneye, doktor sana de ki sana şu numara gözlük yazdım. Sağ tarafa 1,5, sol tarafa 2,5 numara mercekli gözlük yazdım. Sen de bu şeyi alırsın, gidersin doktora. Yazdığı gözlüğün merceği, doktor ne yazdıysa odur. Ama gözlüğün çerçevesinin altın mı, gümüş mü, ahşap mı, plastik mi, yuvarlak mı ya da kare mi olacağına sen karar verirsin. Bak şimdi meseleyi biraz daha anlayabildik mi kardeşler? Gözlüğün merceği doktor ne diyorsa o şekilde alınmak zorundadır. Doktor sağa 1,5, sonra 2,5 diyor mu? Sen miyopsun diyor. Sağa 1,5, sol 2,5. Kalınlık böyle olacak diyor merceğin kalınlığı. Sen şimdi doktora şeye gözlükçüye gidiyorsun. Gözlükçüye ne diyorsun? Bak doktor bana bunu verdi, bu merceği yapacaksın ama ben çerçeveyi şöyle istiyorum. Çerçeveyi siyah çerçeve olsun, mika olsun, metal olmasın ve şu sportif görünümlü olsun. Çerçevenin seçimini sen yapabiliyor musun kardeşim? Sen yapıyorsun. Ama merceği değiştiremezsin. Mercek Kur'an ve sünnettir. Çerçeve de Kur'an ve sünneti senden ve benden daha iyi anlayan ehli sünnet aliminin onlara verdiği hükümdür. İşte buradaki mercek İslam'ın kuralları, çerçevesinin şekli ve cinsi ise hak mezheplerdir. Kaç tane hak mezhep vardır? 4 tane. 4 tane. Diyanet'in yazdığı yeni kitaplarda bunu 5'e çıkartmışlar. Şiiliği de hak mezhebe koymuşlar. Şiiler Vatikan'dan sonra İslam'ın en büyük düşmanıdır. Diyanet'in içine sızmış gerek FETÖ'cüler, gerekse Şia sempatizanları yeni bir akideyi, Osmanlı'nın ülkemizi sokmamak için savaştığı akideyi, Şia'yı kitaplara sokuşturmuşlardır. Biz buna aldanmayacağız ve gerekli yerlere müracaatımızı yapacağız kardeşler. 4 hak mezhep var. Konu hakkında İmam Zahid-i Kevseri de bize şu misali verir. Ben İslam'a göre hareket ederim, mezhebe uymam demek, ben devletin emrine uyarım fakat kanunu, polisi, hakimi dinlemem demeye benzer. Sokaktaki adama sorun, devlete tabi misin? Tabiyim. Ben bu devletin vatandaşıyım. Devlete uyar mısın? Devletin çıkarttığı her kanuna uyuyorum. Polis geldi sana, buradan çekil diyor. Savcı geldi sana, şunu şöyle yapacaksın diyor. Hakim senin hakkında şöyle hüküm veriyor. Bunları kabul ediyor musun? Hayır. Polisi, savcıyı, hakimi kabul etmem. Ama ben devlete bağlı bir adamım. Bu çelişki değil midir? Eğer bir adam diyorsa ki ben İslam'a uyarım ama mezhebe uymam, ben devlete uyarım, savcıya, hakime, polise uymam demiş olur. Kırmızı ışığa uymam demiş olur. Sen nasıl kurallara uygun bir adamsın ki? Hem kırmızı ışıkta geçiyorsun, hem savcıyı, hakimi tanımıyorsun, hem de devlete bağlı olduğunu, kuralları çiğnemediğini söylüyorsun. İşte bu adamlar, ben mezhebe uymam, İslam'a uyarım diyen adamlar aynen bu adamlar gibidir. Bir kelime hileleriyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Zahid-i Kevseri devam ediyor. Çünkü İslam'a uymak demek, 4 hak mezhepten birine uymak demektir. İslam ayrı, mezhep ayrı değildir. Ama bu hocalar ne yapıyor? Kardeşim camı açar mısın? Biraz hava gelsin. Bunlar ne yapıyor? İslam başka, mezhep başkadır diyor. Vallahi yalan söylüyorlar. Allah bu sapkınlara hidayet versin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şu halde kardeşler, bu imamlarla beraber biz ne olacağız? Nida edileceğiz, çağrılacağız. Sonra nereye gideceğiz? Mizanın önüne geçeceğiz. Yani terazi, büyük terazi. Terazide en kritik an, bir insanın hayatındaki en önemli an son nefesidir. Son nefesinde şehadet getirirse kurtulur, getiremezse ebedi cehenneme gider. Öldükten sonraki en önemli anımız neresidir? kabir değildir. Kabir hesabı değildir. Öldükten sonraki en önemli an, cehenneme mi gideceğiz, cennete mi gideceğiz? Karar verecek merci yer. Mizan deniliyor buna Kur'an'da. Mizan, büyük terazi. En düşük, en küçük meseleleri bile tartabilecek kapasitede olan büyük terazi, hassas terazi, mizan. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimenin devamında bize mizanı anlatıyor şimdi. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Her kim ki kitabı sağından verilirse. Şimdi Arapçada yemin vardır sağ, şimal vardır sol. Sağcılar kitabını sağdan alanlar, solcular kitabını soldan alanlardır. Soldan alanlar direkt cehenneme gider. Sağdan alanlar direkt cennete giderler. Sıratın üzerinden geçerler ve cennete giderler. Şimdi mizanın önüne geldim. O kritik anda hepimizin kalbi müthiş bir korkuyla atmaya başlayacak. Büyük bir heyecan. Çünkü hakkında son kararın verileceği yer. Müthiş bir an. Kitap nereden gelecek? Kitabı bekliyorsun şimdi. Üç tane gelme hakkı var. Üç gelme şekli var. Bir sağ, iki sol, üç sırt. Tam arkadan, göğsünün önünden çıkma. Bunlar direkt kafirlerin, Allah-u Teala'nın dünyada çok nimet verdiği ama nimetlerin karşılığında Allah'a isyan eden kafirlerin, fasıkların, facirlerin kitabının geliş şekli. Tam sırtından gelecek. Bu esnada kardeşler çok korkacağız. Ve o anı kitabını sağ tarafından alanlardan olmak için çok yalvaracağız. Müthiş bir tereddüt, müthiş bir şüphe içinde olacağız. Allah-u Teala Hazretleri yıllar önce bir rüya gördüm. Bu sahneyi bana yaşattı rüyamda. Mizanın önüne geldim rüyada. Kocaman bir terazi, terazinin tam arkasında sırat, tam karşıda kocaman bir kapı. Kapının arkasında cehennemin kükremesi var. Ve cıvıl cıvıl sesler geliyor. Hem cehennemin kükremesi hem de cıvıl cıvıl sesler. Cennet ve cehennem. Kapının arkasında bunun olduğunu biliyorum rüyamda. Çok büyük bir korkum var. Titriyorum. Derviş kardeşlerim, ahiret kardeşlerim de arkamdalar. Benden sonra da onlar hesap verecekler. Bir şey bekliyorum. Kitabım nereden verecek? Kardeşler, hiçbir şeyden emin değilim. Orada aklımda şu kadar namaz kıldım, şu kadar vaaz verdim, şu kadar insanın hidayetine vesile olduğum yok. Orada sadece şu var kafamda. Kitabım nereden gelecek? Sağ tarafımdan kocaman bir tahta üzerinde onlarca kitap. Fakat kitapların içinde bir tanesi parlıyor. Nurlu. Nur içinde bir kitap. Hemen biliyorum ki o kitap Kur'an-ı Kerim. O kitapların içinde Kur'an-ı Kerim parlıyor. Ve sağ tarafımdan geldiği anda bütün korkum, tereddütüm gidiyor. Bir derin bir oh çekiyorum rüyamda. Peşinden oradaki kitaplardan Kur'an-ı Kerim'i alıyorum. Göğsüme bastırıyorum. Kardeşlerime dönüyorum ve şöyle diyorum. Kardeşler, bu Kur'an'a tabi olduktan sonra Allah'ın izniyle cehennem ateşi bizi yakamaz. Bütün kardeşlerim de keyifleniyor, seviniyor. O sıkıntı halleri üzerlerinden gidiyor. Kur'an imamdır. Bu imama tabi olursan kitabın sağ tarafından gelir. Sen bu imamı bu dünyada okumamışsın. Bu kitabı okumak için, öğrenmek için hiçbir gayretin de yok. 15 gün Müslüman kardeşim ya. 15 gün. Yüzlerce insana Kur'an-ı Kerim öğrettim. Bu kitabı öğrenmenin limiti 15 gündür. 15 gün birer saat ya da yarımşer saat şu kitabın elifba cüzünü birilerinden öğrenirsen bu Kur'an'a geçersin. Sonraki iş sana kalmıştır. Her gün bir sayfa Kur'an okursan çok kendini ilerletirsin, kendini geliştirirsin. Mesele budur. Bu kitabı burada okumazsan kabirde okuyamazsın. Mahşerde hiç okuyamazsın. Mahşerdeki korku hali kabirdeki korku halinden çok daha fazladır Müslüman kardeşler. Şu halde kitabımızı sağımızdan alabilmek için dünyadayken bu Kur'an'ı imamın yapacaksın. Bu sözü söyledikten sonra kapıya bir baktım rüyamda. Kapı açıldı. Ardına kadar o kocaman kapı açıldı. Ve Allah Teala bize cennetten küçük bir alanı gösterdi. Bir bahçe. Cennetten bir bahçeyi gösterdi. İnşallah rüyamızda gördüğümüz şeyi güzel amel edersek, kendimizi bozmazsak, Allah da bize lütfederse inşallah rüyamızda gördüğümüz bu hali mahşerde de yaşarız, cennette de yaşarız. İnşallah. Bu şekilde yaşamaya devam edebilirsek. İslam'a saygı duymaya, İslam'ı benimsemeye devam edersek. Yok ben bir rüyayı gördüm o sohbetimize yıllar önce gelen kardeş gibi. Kardeşim namaz kılıyor musun? Hocam kılıyordum bıraktım. Hayırdır kardeşim? Rüyamda bir gece Peygamber Efendimiz'i gördüm. Ve onu gördükten sonra kanaat getirdim ki artık namaz kılmama gerek yoktur. Bundan dolayı namazımı bıraktım. Bir işte hani diyorsun ya bazen niye Allah Teala bana çok güzel rüyalar vermiyor? Bu adam gibi sapıtabilirsin de ondan vermiyor. Rüyanda bir göreceksin bir Allah dostunu. Mübarek sana bir sarılacak şöyle. Evladım sen çok güzel bir hal üzeresin. Bak bir kelime. Sen evliyasın falan demiyor, sen cennete gideceksin falan demiyor. Bir kelime. Sen çok güzel bir hal üzeresin dedi sana. Allah dostu ya da bir peygamber. Şimdi sen de rüyanda bunu duydun. Peşinden ne oluyor? Hemen şeytan devreye giriyor. Çok güzel bir hal üzeresin ne demektir? Paçayı kurtardın. Aynı zamanda bu ne anlama geliyor? Namaz kılmana gerek yok. Zekat vermene gerek yok. Kerem Hoca'nın sohbetine gitmene gerek yok. Artık sen ondan da üstüsün. Şeytan fetva verir. Hemen seni kandırır. Bu gibi rüyalara aldanmayacaksın. O neyi gösteriyor rüya? O andaki halin güzel. Bu hali devam ettirirsen Allah'ın izniyle kurtulursun. Rüya bu demektir. Yoksa onu gördükten sonra iş bitti artık ibadet senden kalktı değildir. Müslüman kardeşim sakın şeytanın hilelerine itibar etmeyin. İmamlarınızı iyi seçin. İmamlarınızı sağcılardan seçmezseniz, Kur'ancılardan, peygambercilerden seçmezseniz solculardan seçersiniz. Bakın buraya bu akşam bir imam getirdim. Lozan'da bizim ülkemizi temsil eden bir imam. Kim o? İsmet İnönü. Verdik kurtulduk. Bu sözün sahiplenicisi kimdir kardeşler? Uçak şeyden bir geliyor Lozan'dan. Verdik kurtulduk. Hiç maceraya girmedik. Bu da solcuların imamı. Şimdi bu imamın Batı Trakya'yı Yunanistan'a veren, adaların tamamını Yunanistan'a veren, Kıbrıs'ı Rumlara veren, Musul ve Kerkük'ü bugün bizim elimizde olsaydı süper güç olurdu. Musul ve Kerkük'ü veren, Kuzeydoğu'da Batum'u Ruslara veren bu imam. Var ya bu imam. Bu imam hakkında Lord Curzon, karşı taraftaki pazarlık heyetinde kim var? İngiliz. Lord Curzon. Bu imam hakkında bir söz söylüyor. Onu okuyacağım. Kelimesi kelimesine. Nakilcisiyle beraber, kitabın yazarıyla beraber nakledeceğim. Lozan'da kazandığımız büyük zafer. Solcular ne diyorlar bize? Lozan'da büyük bir zafer kazandık çünkü imamımız İsmet İnönü'ydü. İsmet İnönü ne söz vermiş? Hepinizi okuyorum. Lord Curzon, Türkler bittiler. Bunu anlaşmadan hemen sonra kendi ahbaplarına anlatıyor. İngiliz Lord. Türkler bittiler. Bir daha eski güçlü günlerine kesinlikle kavuşamayacaklardır. Bir şeyler almış demek ki, bazı sözler almış. Kesinlikle eski kuvvetimize, yani Osmanlı'ya kavuşamayacağız. Zira biz onları, Türkleri Lozan Anlaşması ile ruhen ve imanen öldürdük. Yani toprağımızı aldın, tamam bizi hapsettin. Bizi çok güçsüzleştirdin ama ruhen ve imanen öldürdük sözünü sen neye dayanarak söylüyorsun? Geliyor. Neye dayanarak söyledi? Geliyor. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklar. Bizim adımıza konuşuyor kardeşler. İngiliz lordu bizim adımıza konuşuyor. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklar. Bunun için İsmet İnönü bize söz verdi. Adaları, mataları, topraklarımızı, kanla aldığımız toprakları vermek bir tarafa, bir de bir şey daha söz vermiş bu imam İsmet. İmam İsmet biraz garip gelebilir ama adam imam. Bizi temsilen İngilizlerle pazarlığa gitti ve önüne gelen toprağı verdi. Ama bir şey daha vermiş. Neyi vermiş? Dinimizi vermiş. Size söz veriyorum, yakın bir zamanda Türkiye'de İslam diye bir şey bırakmayacağız. Hemen geri geldiler, ne yaptılar? Medreseler, tekkeler kapatıldı. Kur'an okumak yasaklandı. Arapça dili kaldırıldı. Ezanlar Türkçeleştirildi. Bunun gibi sayamayacağım yüzlerce mesele. Buna itiraz eden alimler, hocalar öldürüldü. Talebeler hapsedildi. Neden? Söz verdiler İngilizlere. Söz ver, toprakları vermek bir tarafa, bir de söz vermişler. Böyle bir imamın olursa kötü yerlere gidersin. Nereye götürüyor? Dinsizleştirecek. İslam'dan uzaklaştırılacak ne demek kardeşler? Bir adam İslam'dan uzaklaştırıldığı zaman nereye gider? Dinsizliğe gider. Ya üç tanrıcı Hristiyan olacaksın. Kur'an'ın okunmasının yasakladığı yerlerde, gazetelerde çarşaf çarşaf İncil reklamları vardı. İncil, yeni dünya nizamı, İncil diye reklamlar vardı. İncil'leri övüyorlar, Kur'an okuyanları hapse atıyorlar. İslam'dan uzaklaştırılma sözü verildi. Ne yapacaktı? Dinsizleştirilmek. Yeni bir din ile, yeni uydurulmuş ideolojilerle Türk milletini dinsizleştireceklerdi. Başarabildiler mi? Başaramadılar. Planları 30 yıl içinde bu ülkeden İslam'ı kaldırmaktı. Kendileri kalktı gitti kabre ama İslam hala burada. Ve bütün dünyaya İslam Allah'ın izniyle yine bu topraklardan neşet edecektir. Allah bize o günleri tekrardan göstersin. Amin. Amin ya muin. İşte batının merhametine kendini bırakırsan orayı verirsin, burayı verirsin, en sonunda imanını verirsin. İmanı vermek büyük namustur. Hanımın, kızın, bunlar senin küçük namusundur. Peygamberin, Allah'ın, kitabın, imanın büyük namusundur. Hanımına, kızına gösterdiğin saygıyı büyük namusuna da göstermek zorundasın. Kalbinde iman var ise. Adam senin ülkene gelmiş, camilerini kapatıyor, ezanlarını yasaklıyor ve sen diyorsun ki bir şey diyemem, ben karışamam. Nasıl karışamam? Bu ülkenin 98'i Müslümandır. Müslüman bir ülkede namazlar kılınacak, ezanlar okunacaktır. 15 sene ceza vermişler. 15 Temmuz gecesi darbecilerle beraber hareket eden o İslam düşmanları var ya, sela okuyan, müezzinleri döven, tartaklayanlara 15 sene kitlemişler. İçeride şimdi bol bol namaz kılın siz. Bol bol namaz kılın, Allah'a dua edin, tövbe edin. Bu milletin diniyle, imanıyla alay etmeyin. Daha dünyadakini çarpılıyorsunuz. Ahirete gittiğiniz zaman ne olacağını daha fena göreceksiniz. Batının merhametini biz Srebrenica'dan biliyoruz. Srebrenica. Boşnakları ne yaptılar orada? 6000 boşnağı katlettiler. Silahlarını aldılar boşnakların. Sırpların silahlarını almadılar. O Hollandalı askerler. Sırplar geldiler bir gece ansızın. Bütün boşnakları katlettiler. Akla hayale gelmeyecek Hollywood filmlerinde görmeyeceğiniz fantazilerle adamları öldürdüler, kadınlara tecavüz ettiler. 6000 boşnak birkaç günde katledildi. Bir soykırım. Sonra onların komutanları, başlarındaki komutan 80 defa müebbet yedi. Yesen ne olur? 6000 tane Müslümanı katletmiştim. Bu düşmandır. Bunlar İslam düşmanıdır. Batı İslam düşmanıdır. Dedemiz Yavuz Selim'in sözüyle teyit edeyim. İslam'ın en büyük düşmanı bir Vatikan, iki Şia'dır. İmamlarınızı iyi seçin. Bugün Müslüman kardeşlerimiz bize geliyor diyor ki oğlum, hocam oğlumu Amerika'da eğitim görmesi için yollamak istiyorum. Ne dersin? Amerika'ya niye yolluyorsun kardeşim? Dünyada en büyük İslam düşmanı hangi ülkedir desem ne dersiniz bana? En büyük İslam düşmanı ülke dünyada Amerika'dır. Daha büyüğü yok. İngiltere, İsrail falan çocuğu kalır. Yanında ufak kalır, çocuk kalır. En büyük düşman budur. Ve sen çocuğunu yetiştirmesi için Amerika'daki üniversiteye gönderiyorsun. Malcolm X'in bir sözü vardır. Şöyle der. Ancak bir aptal çocuğunu bir düşmanın yetiştirmesine izin verir. Çocuğunun ülkene faydalı olmasını istiyorsun ama sen düşmanın eline veriyorsun. Düşman çocuğunun beynini yıkıyor, FETÖ adıyla geliyor buraya, hakim oluyor, savcı oluyor, asker oluyor, benim milletime kurşun sıkıyor, bomba atıyor, hapse atıyor. FETÖ. Neden? Sen çocuğunu Amerika'ya verdin. Sen çocuğunu Müslüman topraklarda yetişmesini istemedin. Kariyeri daha iyi olsun, Amerika, etiketinde Amerika yazdığı zaman daha iyi yerlere gelir dedin. İşte daha iyi yerlere geldi. Şimdi hepsi hapiste. Geçen gün okuduğum bir haber, karısı yine gitmiş FETÖ'cüyü içeride ziyarete. Kocası demiş ki, hatun yine içeride rüyalar gördüm. Bütün kavuş aynı gece aynı rüyayı gördü. Peygamberimiz dedi ki kurtulacaksınız. Bunların biliyorsun sahte rüyaları meşhurdur. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. En büyük yalancı rüyaya yalan katandır. Bakın yalan rüya söyleyendir demiyor. Yalan katandır. Yani bir rüya görmüş aşağı yukarı ama ona katmalar yapıyor. Rüyaya yalan katan en büyük yalancıysa, yalan rüya uyduran nedir? Size bırakıyorum. Muhammed Aleyhisselam ondan bahsetmiyor. Sadece rüyaya yalan katandan bahsediyor. Karısına yine bunu söyleyince, FETÖ'cü subay, karısı da diyor ki, bu yalanlarından artık bıktım usandım. Seni boşuyorum. Mahallenin bakkalı bana evlenme teklif etti, onunla evleniyorum. Sen bol bol rüya görmeye devam et. Bak, bak. Bu Müslüman millete ihanet edersen, bu Müslüman vatana ihanet edersen daha dünyadayken Allah seni rezil eder. Daha dünyadayken, bu dünyada aldığı rezilliktir. Bunun daha ahireti var kardeşler. Daha ahireti var. İşte imamınızı iyi seçin. Bak bu adam yanlış imam seçmiş. Amerika'nın imamını seçtiği için, kendisini Amerika'yı kendisine imam olarak seçtiği için, oradaki sahte peygamberi imam olarak seçtiği için burnu yerden kalkmıyor. Sen düzgün imamlar seç ki İstikamet bul. Bismillah. Allah'ımız devam etti. Femen utiye kitabehu bi yemini, her kime ki kitabı sağ tarafından verilirse, fe ulaike yekraune kitabehum, onlar var ya kitaplarını okuyacaklardır. Bak, Allahü Teala burada ne diyor? Kitabın sağ tarafından verilirse sen alacaksın o kitabı, teker teker, satır satır yaptığın bütün işleri okumaya başlayacaksın. Neden? Çünkü sağ taraftan geldiği anda korkun bitti artık. Artık keyiflisin. Şimdi kitabımı sindire sindire yavaş yavaş Allah'ımın huzurunda okuyayım. Sabah namazını kıldı. Peşinden zikir dersini çekti. Peşinden 10 sayfa ilim kitabı okudu. Sonra işine gitti. Bütün gün çalıştı. İbadet, ibadet, ibadet. Bütün gün ibadet. Akşamleyin evine geldi. Hanımına güler yüz gösterdi. Hanımı ona sarıldı, öptü. Muhabbetle kucaklaştılar. 10 dakika boyunca göz göze baktılar. Evet, bu kısım biraz uydurmaydı. Şu dönemde kadınlar diziye bakmaktan kocalarının gözlerinin içine bakamıyorlar. Bu kısım uydurmaydı. İnşallah olur. Bu benim hayalimdir. İnşallah olur. Şimdi akşam namazını kıldı. Peşinden hanımıyla çocuğuyla yemek yedi. Peşinden çocuğunun yarım sayfa Kur'an okumasını dinledi. Peşinden yatsıyı da kıldı. Kur'an'ını okudu, yattı. Bu bütün gün ibadet. Şimdi her gün teker teker okul, gerile gerile Allah'ın huzurunda bu kitabı okuyacak. Bu kitabı okuyacak. Sonra ne olacak biliyor musun? Hakka suresinde Allah Teala buyuruyor ki, o kitabını keyifle okuyan diyecek ki, alın okuyun kitabımı. Ne yapacak? Etrafındaki arkadaşlarına diyecek ki, Hacı abi al şu kitabımı oku be. Bak bakayım ne ameller işlemişim, bak Hacı abi. Rahmet kardeş be, al şunu bir oku be. Şş. Özellikle bak, tarih 2016 Haziran 23. Lütfen o günü okur musun? Ne yaptığımı oku. O gün ekstra ibadetler yapmışım. Gururlanacak. Yaptığı işlerden keyiflenecek. Orada riya bittiği için yaptığı işlerden keyiflenecek ve etrafındaki insanlara diyecek ki, kitabımı oku. Recep, kitabımı okur musun? İsmail, kitabımı okur musun? Hani burada bir yazar kitap yazdığı zaman ne yapıyor kardeşim? Kitabımı hediye ediyorum. Al bunu oku. Okuduğu zaman o, kitaba dair bir övgü dolu bir söz söylediği zaman ne yapıyor? Gururlanıyor, keyifleniyor. Dünyadaki bir yazar. Ahiretteki adamsa ebedi hayatını kurtarmış. Onun nasıl keyifleneceğini siz düşünün. Siz düşünün. İmam-ı Razi Hazretleri bu kısmı tefsir ederken diyor ki, kitabını sağından alanlar kitabını okuyacak da neden kitabını solundan alanlar kitabını okumuyor? Bakın, sağdan gelenler okumaya başlayacak ama soldakiler okumayacak. Neden? Kitabı bir açacaklar. Sabah zina ile başladı. Sonra içki içmeye başladı. Sonra 2 saat sonra uyuşturucu çekti. Sonra bilgisayarı açtı, erotik klipler seyretti. Bütün gün fesat, fitne, zina, fuhuş, içki, kumar. Kitabın 1 sayfasını, 2 sayfasını okuduğu anda kitabı kapatacak. Kitabı kapatacak, diyecek ki ben bunu daha okuyamıyorum Allah'ım. Allah-u Teala diyecek, nereye gideceğini biliyor musun? Biliyorum Allah'ım. Herkes nereye gideceğini kitabının veriliş şekliyle bilecek kardeşler. İşte bundan dolayı kitabı soldan gelenler, soldan getirilenler 1-2 sayfanın dışında kitaplarını okumayacaklar. Hemen istikametlerine, yollarına gidecekler. Onlara hesap sorulmayacak. Direkt olarak cehenneme gidecekler. Allah-u Teala bizi bu solculardan etmesin kardeşler. Ama günümüzde birçok cahil insan var ki kendisini alim zannediyor. Sorun, Sadi Şirazi'nin sözüyle taksim edeyim. Sorun cahil olman değil. Sorun kendini alim sanman. Yoksa ülkemizde birçok cahil insan var, öğrenmek için ilim ehlinin kapısına gidiyor. Bu adamda sorun yok. Her gün kendisini geliştirir. Ama birçok cahil de var ki ejhel. Cahil hem de ejhel. Ejhel ne demek? Cahil olduğunun farkında değil. Kendini alim sanıyor. İşte büyük sorun budur. Sorun kendisini alim sanan cahillerde. Bakın, bir mesaj geldi 2 hafta önce. Şimdi naklediyorum. Gençler diyor ki, 2-3 arkadaşımla beraber hocam mahallenin köşesinde oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Yatsı ezanı okunacak, arkadaşlarla muhabbet yapıyoruz. Bir abi, mahallenin hürmet ettiği, saygı duyduğu bir abi geldi ve dedi ki, gençler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Konuya girdi ve peşinden bize bir nasihatte bulundu. İmamlarınıza dikkat edin, mahallenin abisine bakın. Nasıl bir abi? Gençler, nasihate bakın. Bol bol istimna yapın. Onun tabii daha kötü bir tabiri var, biliyorsunuz halk arasında söylenen. İstimna İslami tabiridir. Kişinin kendi kendisini tatmin etmesi, boşaltması. Şimdi bu abi ne diyor bu üç tane genci? Az sonra namaza gidecekler ha. Gençler bol bol istimna yapın. Bu kuvvetinizin, bu gençliğinizin kıymetini iyi bilin. Bol bol istimna yapın. İleride gücünüz, takatiniz kalmaz. Abinin verdiği nasihate bak. Bu adamı imam yaparsan ne olur? Nereye götürür bu adam seni? Bir, dünyadayken rezilliğe götürür. Kardeşler, bilimsel bir tespit naklediyorum. İşin haram helal boyutunu söylemiyorum. Zaten yazılarımda ve sohbetlerimde bu konuyu anlattım. İstimna, İslamiyet'te caiz değildir. Ancak en zor ihtimalde, yani zina etme tehlikesi oluşursa, kişi kendisini tatmin edebilir. Bir şeylere bakmadan. Bunun dışında kişinin zevk almak için kendisini tatmin etmesi caiz değildir. Bu işin dini boyutu. Bir de işin sıhhi boyutu var. Sıhhi boyutu nedir? Bir erkek hayatı boyunca ortalama 4000 ila 5000 defa boşalabilir. 4000-5000 arasıdır. İstatistikler bunu söylüyor. Şimdi eğer bu erkek gençliğinde kendisini çok fazla zorlarsa ve bu istimnayı alışkanlık haline getirir de çok fazla boşalırsa 45 yaşlarına geldiğinde, 50 yaşlarına geldiğinde ne olur? Çeşme kurur. Daha açık söyleyebilir miyim? Yok, daha açığa gitmeyelim kardeşim. Çeşme kurur. 45 yaşında hanımı kendisine geldiğinde, ya bey hadi gel biraz sportif faaliyet yapalım dediğinde bu adam ne der? Hatun ben jübile yaptım be. Sportif faaliyet bitti. Neden? Çünkü yapmaman gereken bir fiili yaptın. Allah bize bir şeyi yasak ettiğinde muhakkak o yasak ettiği şeyin fıtri olarak da, sıhhi olarak da bize bir zararı vardır kardeşler. Yasak ettiği her şeyin bize bir zararı var. Bunun zararı ne? Bu kardeşim devlet çeşmesi değil. Eninde sonunda kuruyacak bu. Ama kuruması senin planlamana bağlı. 60'ta da kuruyabilir, 40'ta da kuruyabilir. Sen gençliğimde ya çok kuvvetliyim ben, şudur budur falan deyip de istimna yapmaya devam edersen ve bunu alışkanlık haline getirirsen ne oluyor? 45'te hanıma diyorsun ki jübileyi yaptım hatun. 45'te jübileyi yaptım dersen rezil olursun. Rezil olursun. Hanımının da hanımlık hakkını veremezsin. Erkeğin erkeklik hakkı olduğu gibi kadında, kadının da şehvet ihtiyacı var. Senin şehvet ihtiyacın olduğu zaman ne yapıyorsun hatun? Gel biraz spor yapalım be. Diyorsun değil mi? Hatunun bu hakkı yok mu? O da istedi, onun da istediği ve senin hiç istemediğin zamanlar olacak. Ya hocam biz erkeğiz, bizim istemediğimiz zaman olmaz. Hayır. Her evlenen erkeğin hoşuna gitmediği anlar, moralinin bozuk olduğu anlar, stresli olduğu anlar, istemediği anlar olur. Her kadının olacağı gibi. İkisi birbirini idare edecek. Şimdi erkek şehvet istediği anda hanımın ona yaklaşmazsa, hadislerin deyimiyle sırtına dönerse ne oluyor? Lanetlenmiş bir kadın oluyor. Efendimiz Aleyhisselam sabaha kadar Allah'ın melekleri bu kadına lanet eder diyor. Neden? Erkeğin şehvet ihtiyacını gidermediği için. Aynı şey erkek için de geçerli. Kadın senden istedi ve sen de hanımına sırtını döndün. Bu kadının ihtiyacı yok mu? Bu kadın insan değil mi? Sen de bu kadını zinaya teşvik etmiş oluyorsun. Kadın da kocalık hakkını vermediği için seni zinaya teşvik etmiş oluyor. Bu iş nereden geldi buraya? İstimnadan geldi. Şu anda bu istimna denilen melanete öyle alışmış insanlar var ki hanımıyla evli, 10 yıllık evli, hanımıyla cima yapmak yerine köşeye çekiliyor, kendisini tatmin ediyor bilgisayarın başında. Bize gelen mesajları bir okusanız ağlarsınız, ağlarsınız. Öyle bir alışmış ki, kanına bu pislik öyle bir girmiş ki, hanımıyla cima edecek, helalin var orada senin, yapacağın iş her saniye ibadet. Ama burada haram olan yolu tercih ediyor. Çünkü hastalık, artık bir hastalık haline gelmiş. Sonra da şikayette bulunuyor, çocuğum olmuyor. Allah'ın istemediği fiili yaparsan senin nasıl çocuğun olabilir? Müslüman kardeşim. İşte bakın, o abi ne yaptı? Dedi ki bol bol istimna yapın dedi. Gençlerin kısır olmasını sağlayan bir abi. Sapık abi, sapkın abi. Sen bu adamı dinlemeyeceksin. Sen İslam'a bakacaksın. İslam ne diyor? Bunu yapma. İslam bir şeye bunu yapma diyorsa orada bizim faydamız vardır. Bizim bu açıdan bakmamız lazım kardeşler. Bir imamdan daha bahsedeceğim, hem kapatacağım. İmamların imamı Muhammed Aleyhisselam. Medine'de bir Yahudi alimi vardı. Kimdi o kardeşler? Abdullah İbni Selam. Babası da bir Yahudi alimidir. Babası Tevrat'ı çok iyi bilen bir alimidi. Oğlu Abdullah İbni Selam da öyle. Tevrat'ı çok iyi biliyordu. Babası oğluna dedi ki, eğer bu civardan bir peygamber çıkarsa Tevrat'ta bunun işaretleri vardır. Sen onun peygamber olup olmadığını 3 sualle anlayacaksın evladım. Onun yanına git ve ona 3 tane sual söyle. bu suallerin cevabını benim sana verdiğim cevaplar gibi verirse, kesinlikle tereddütsüz ona iman et ve ona tabi ol. İmamın olarak seç. Peki babacığım dedi. Peki babacığım diyor ama 100 sene sonra mı gelir peygamber, 300 sene sonra mı gelir Allahu Alem? Zaman belli değil. Ama Medine'de bir peygamberin geldiği söyleniyor. Söylenince Abdullah İbni Selam, Yusuf Aleyhisselam'ın soyundan gelir. Allah ondan razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyor. Sahabilerine halka kurmuş. Muhammed Aleyhisselam'ın usulü aynı bunun gibiydi. Halka kurar. Bir halka çevirin bakayım der. Bütün sahabiler halka kurar. Sahabinin, yine sahabinin rivayetiyle Resulullah'ı sohbet ederken, dinlerken başımızın üstünde bir kuş var gibi dinlerdik. Başının üstüne kuş konduğu zaman böyle başını kaldırmazsın değil mi? Çok hareket etmezsin. Müthiş bir edeple, sükunetle dinlersin. Kuş kaçmasın diye. Biz de Peygamberimiz Aleyhisselam'ı böyle dinlerdik diyor. Tabi sahabilerdeki o ahlakı görünce Abdullah İbni Selam karşısına oturuyor. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü daha iman etmemiş. Senin peygamber olduğunu söylüyorlar. Sana 3 tane sualim var. Bunları sorabilir miyim? Ben de sana iman etmek istiyorum ama babam da bir alim idi. Yahudilerin büyük alimlerindendi. Bu 3 tane sualime cevap verirsen sana söz veriyorum, iman edeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sor. Abdullah İbni Selam soruyor. Sorum şudur diyor. Kıyametin alametlerinden, büyük alametlerinden ilki nedir? Sual 1. Kıyametin büyük alametlerinden ilki nedir? İkinci sualim şudur. Cennet ehlinin cennette yiyeceği ilk yemek nedir? Bu ikinci sualim. Bir de 3. sualim var diyor. Çocuk nasıl annesine benzer? Ne şekilde babasına benzer? Annesinden doğan bir çocuk, bir bebek. Nasıl babasına daha çok benzer, nasıl annesine daha çok benzer? Bu 3 sualin cevabını bana verirsen sana iman edeceğim. Şimdi 2 tanesi geleceğe dair sualler. Ama 1 tanesi bilimsel bir tespit, bilimsel bir sual. Yaşanmış olan bir meseleyi ama görünmeyen, teknik olarak bilmen imkansız olan bir meseleyi Allah'ın peygamberine soruyor. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki 1. sualinin cevabı kıyametin ilk alametiydi. Kıyametin ilk büyük alameti doğudan batıya doğru giden bir ateş. İnsanları doğudan batıya süren büyük bir ateştir. Bu ilk alamettir. 2. sualin cennette insanların, cennet halkının yiyeceği ilk yemek. Cennet halkının cennette yiyeceği ilk yemek Yunus Aleyhisselam'ı ağzına alan, karnına alan balığın ciğeridir. Geleceğe dair bir bilgi. Cennet halkı o ciğeri bir ısırıkla yedikten sonra, bir ısırık bile aldıktan sonra Allahü Teala o cennet halkından acıkma duygusunu alacak. Artık acıkma olmayacak. Peki biz bu kadar nimetleri nerede yiyeceğiz hocam? Allahü Teala hep nimetlerden bahsediyor. Çok nimet yerler diyor Kur'an'da. Acıktığımız için yemeyeceğiz. Çünkü acıkmak sıkıntı demektir. Cennette sıkıntı yoktur. Bu nimetleri keyif için yiyeceğiz. Ne gibi? Yemeği yemişsin, doymuşsun. Yarım saat sonra ev sahibi sana meyve getiriyor, tatlı getiriyor, çay getiriyor. Bunları acıktığın için mi yersin? Keyif için mi yersin? Keyif için yersin. Cennette yiyeceğin bütün nimetleri de keyif için yiyeceksin. Ve doyma olmayacak. Hadis-i şeriflerde cennet halkının idrar ve dışkı yapmayacağını bildiriyor Muhammed Aleyhisselam. Mesela cennette idrar yolu var ama dışkı yolu yok. İnsanlardan Allah Teala dışkı yolunu alacak. Neden? Çünkü gerek kalmayacak. Onların tuvaleti ter kokusudur diyor hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam. Allahü Teala bize nasip etsin, gidelim. İlk yiyecek neymiş kardeşler, cennetteki ilk yiyecek? Yunus Aleyhisselam'ı midesine alan balığın ciğeri. 2. soruya cevabı verdi mi? Verdi. Peki 3. sualimin cevabı nedir? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Erkekle kadının cimaası esnasında erkeğin suyu kadının suyuna galip gelirse, daha fazla olursa çocuk babaya çeker. Kadının sıvısı erkeğin sıvısına daha fazla gelirse çocuk anneye çeker. Bakın bu bilimsel bir tespittir. 14 asır sonra bu olaydan 14 asır sonra bugün bilim bile bunu söylüyor. Allah'ın peygamberi, sorum şu ki Allah'ın peygamberi bunu vahiy olmadan nasıl bilebilir? Mümkün değildir. Peygamberlerin delillerinden bir tanesi geleceğe dair verdiği, bilime dair verdiği bu bilgilerdir. Allah'ın selamı Efendimiz'in olsun. Amin. Abdullah İbni Selam bu 3 cevabı aldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın eline elini veriyor. Diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Müslüman oldu ama şimdi ortada bir sorun var. Sorun nedir? Yahudiler tarafından çok itibar gören bir alim. Yahudilerin en önde gelen ve Tevrat'ı en iyi bilen alimi. Şimdi dese ki ben Müslüman oldum aşağılayacaklar. Bütün halkın gözünün önünde onu küçük düşürmek için çok kötü bir adamdı diyecekler, iftira edecekler. Konuyu Resulullah Aleyhisselam'a açıyor. Ben ne yapabilirim diyor şimdi. Muhammed Aleyhisselam'daki zekaya bakın. Sen şimdi perdenin arkasına gizlen. Yahudi alimlerinden önde gelenleri, senin arkadaşlarını buraya çağırt. Ben onlara bazı sualler soracağım. Seni soracağım onlara. Halkı da çağır. Yahudilerden bazı tüccar halkı çağır. Onlar önderlerdir. Tüccar halkı çağırıyor. Yahudi alimlerini de çağırıyor Abdullah İbni Selam. Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna. Kendisi de perdenin arkasında gizlenmiş. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Yahudi alimlere, Abdullah İbni Selam diye birisi var, sizin arkadaşınızdır. Onun hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Bizim alimlerimiz içinde en ileri gelenimizdir. Tevrat'ı en iyi bilenimizdir. Allah'ın en sevdiği kulu olduğuna şahitlik ederiz. Buna emin misiniz diyor Muhammed Aleyhisselam. Eminiz. Şahitler de orada. Yahudi halkının önde gelen tüccarları. Ey Abdullah gel deyince perdenin arkasından bir çıkıyor Abdullah İbni Selam ve şöyle diyor. Şahit olun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Nasıl olur böyle bir şey diyorlar. Yahudi alimleri şok oluyor, kuduruyor. Kuduruyorlar ve diyorlar ki cinlenmiş bu. Cinlenmiş bu. Büyülemişsin onu. Siz az önce demediniz mi bizim en büyük alimimiz budur? Az önce demediniz mi Allahü Teala'nın en sevdiği alimimiz budur? Ne oldu şimdi? Müslüman olduğu için mi sahtekarlık yapıyorsunuz, onu kötülüyorsunuz, aşağılıyorsunuz? Halkın karşısında onu bir daha aşağılayamadılar. Çünkü kendi ağızlarıyla ne kadar kaliteli bir alim olduğunu itiraf ettirdi. Allah'ın peygamberi bunu yaptı. Övgüler ve selam üstüne olsun. İşte kardeşler, imam gitti en büyük imama biat etti. Hırsıyla davranmadı, kibirle davranmadı. O bir peygamber olduğunu iddia ediyorsa ben de Tevrat'ı ezbere biliyorum ya demedi. Çünkü biliyor ki hem İncil'de hem Tevrat'ta Muhammed Aleyhisselam'ın işaretleri var. Çünkü biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar senin peygamberliğini kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Seni kendi çocuklarını bilir gibi bilirler. Kur'an böyle söylüyor Muhammed Aleyhisselam hakkında. Bunu bildiği için ne yaptı? İmamların imamına Muhammed Aleyhisselam'a tabi oldu. Peygamber'e tabi olan sapıtmaz. Peygamber'e tabi olmayansa sapık imamlardan bir tanesine tabi olur. Muhakkak birisine tabi olacaksın. Bak Müslüman kardeşim, kimsenin nasıl tezvirat yaparsa yapsın. Bu dünyada tabi olmadan geçirebileceğin bir gün yok. Bir tane haber okuyacağım çok kısa, hem kapatıyorum. İmam dedik ya imam. Bir tane daha imam var Amerika'da. Pensilvanya'da biliyorsunuz değil mi? Pensilvanya. Pensilvanya vampirlerin yoğun olduğu bir yer. Bütün vampir filmleri Pensilvanya'dan başlar. Ne dedi bizim reisi cumhura, Amerikan başkanı? Ülkenizde bizim bir tane papazımız var. Onu bize verin dedi. Bizim reisi cumhur ne dedi? Siz bizim papazı verin Pensilvanya'daki. Bizim papazı bize verin. Alın papazı. Al papazı, ver papazı. Gayet mantıklı bir ticaret değil mi kardeşler? Mantıklı bir ticaret. Bizim papazı ver bize ya. Konuşturalım şu adamı. Dedi. Şimdi bakın Pensilvanya'nın adamı ve bu adama tabi olan Müslümanlar, ülkenin çeşitli en kritik yerlerine görevli olarak atanmış Müslümanlar. Bir fetva. Deşifre olmamak için pantolondaki tozla teyemmüm almışlar. Fıkhen pantolondaki tozla teyemmüm almak caiz miydi kardeşler? Ben fıkıh okumuş bir adamım. Böyle bir şey hiçbir kitapta yok. 104 kitapta yeri yok. Kim çıkarttı bunu? Pensilvanya imamı çıkarttı. Şimdi siz askersiniz, üst rütbeli insanlarsınız, etrafınızdaki insanlar botlarınızı çıkarttığınızı, abdest aldığınızı görmesin. Siz ne yapın? Pantolonunuzun üzerine mes yapın, teyemmüm abdesti yapın. Pantolonla teyemmüm olmaz. Teyemmüm yanmayacak toprak cinsinden şeylerle olur. Bu duvarla olur. Zeminle olur. Şu halıyı kaldırdığınız zaman zemine ellerini vurursun. O toprakla, o tozla teyemmüm yaparsın. Ama bu halıyla teyemmüm olur mu kardeşler? Halıyla teyemmüm olmaz. Yanan cinstendir. Tahtayla teyemmüm olur mu? Bak tahta var burada. Olmaz. Yanan cinstendir bu. Ama bunlar fetvayı sallıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan pilot Üsteğmen ST örgütün yapısını anlattı. Konya'da FETÖ'nün hava kuvvetleri komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan pilot, ifadesinde göz ve ima yoluyla nasıl namaz kıldıklarını, teyemmümle nasıl abdest aldıklarını anlattı. Bu fetvaları imamlarından almışlar. Subayların geneli dinsiz dediler. Ordudan ihraç edilen itirafçı ST, ilk öğretim okulu 7. sınıftayken bir dershanenin seviye tespit sınavına katılıp iyi puan aldıktan sonra dini eğitim verdiğini bildiği cemaatle tanıştığını anlattı. Cemaatin ilk hedefleri kimler kardeşler? Bu seviye puanlarında falan iyi puan alıyorsa, bir, iki, fakirse hemen cemaat bunlara musallat oluyor. Zenginse gitmiyorlar. Çünkü zenginse adam iyi yerlere gelirse diyecek ki benim zaten param vardı. Paramdan dolayı bu yerlere cemaat olmasa da gelecektim. Minnet duymayacak. Ama fakir adam minnet duyar. Minnet duyan adam emir, gelen emir ne olursa olsun sorgusuz sualsiz yerine getirir. Çünkü cemaat olmasaydı ben burada subay olamazdım. Ben burada hakim olamazdım, savcı olamazdım. Kafasında olduğundan dolayı ne fetva gelirse bunu yapar. Bu yüzden fakirleri araştırıyorlar. Askeri liseye girmesi için teşvik edildiğini belirten ST, bize askerdeki subayların genelinin dinsiz olduğu, oraya gitmemiz gerektiği, askerinin içinde vatanını, milletini seven, ibadetlerini yapan kişilere ihtiyaç olduğu söylendi. Giriş nasıl? Oradakilerin hepsi dinsiz. Bu bir yalandır. Ne kadar dine aykırı adam varsa da dini çok seven adamlar da var. 15 Temmuz gecesi biz bunu gördük. Allah'a şükürler olsun. Ama bunlar nereden geliyor? Çok dinsiz var. Siz şimdi dindarlar olarak oraya girin diyor. Ben de lise ve askeri okul sınavlarına girdim ve kazandım dedi. ST şöyle devam etti. Pantolondaki tozla teyemmüm aldım. Askeri liseyi kazandıktan sonra görüştüğüm abim teyemmümle abdest almamı, göz ve ima yoluyla namaz kılmamı, oruç tutmamamı ve orucumu daha sonra kaza etmem gerektiğini söyledi. Bak namazlar gitti, oruçlar gitti. Daha sonra kaza edersin falan. Hepsi birikiyor, asla yapamaz. Namaz ve oruç gitti. Dinden taviz verdi. Bir yere girmek için dinden taviz verdin. Askeriye içinde teyemmüm abdestini pantolonuma elimi vurarak alabileceğimi ve kumaş üzerindeki tozun toprak görevi göreceğini belirtti. Senin abin az önceki istimna, bol bol istimna yapın diyen abi gibi. Keyfine göre fetva vermiş. Göz ile, bak şimdi bu daha enteresan bir fetva. Göz ile ima yoluyla üç nokta belirleyip en üst nokta kıyam, orta nokta rükû ve oturma pozisyonu, son nokta ise secde pozisyonu olarak kılmayı öğretti. Şimdi üç tane üst üste üç tane nokta düşüneceksin diyor duvara bakıp. Üst tarafta kıyamda olduğunu düşüneceksin diyor. Gözünde böyle oturuyorsun masanda. Sen subaysın ya. Subay nasıl namaz kılıyor? Böyle duvara bakıyor. Üç tane nokta. Üstteki nokta kıyam. Ayakta duruyorum ben şu anda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İçeriden dualar okuyor. Sonra ikinci noktaya bakıyor. Rüküye geçiyor. Sonra üçüncü noktaya geçiyor. Oraya bakıyor. Secdedeki tesbihleri yapıyor. Sonra da selam veriyor güya. Ve böyle namazımı kıldım diyor. Vallahi İslamiyet'te böyle bir şey yok. Uydurmuş, sallamış. Cahil bilmez uydurur, sağır duymaz uydurur. Bu uydurmuş. Bundan sonra da iki haftada bir görüşeceğimizi anlattı. Görüştüğüm abi teyemmüm ile abdest alma şeklinin değiştiğini söyledi. Yeni şekil duvara vurarak teyemmüm yaptı. Şimdi az önceki şekil neydi? Pantolonla dokunarak teyemmümdü. Sonra hoca efendi belki bizim sohbetleri seyretmiştir. Aklı başına gelmiş, fetvadan geri adım atmış. Şimdi nasıl teyemmüm alacaksınız diyor hoca efendi. Duvarlara temas ederek teyemmüm alacaksınız diyor. Burada teyemmümü doğru yaptı. 45 derecelik görücü usulü. Bir gün bizden sorumlu olan abi sana bir kız bulalım onunla evlen dedi. Usul olarak beni kızın yanına götürebileceğini, 45 derecelik açı ile oturup görüşebileceğimi söyledi. İlk üç buluşmada yanımızda üçüncü bir kişinin bulunacağını, anlaştığım takdirde de görüşmeyi sürdürebileceğini anlattı. Ben kabul etmedim ve reddettim. Burada yanlış nedir? Yanlış bir, 45 derece açıyla. Yani ne demek? Kıza tam karşı taraftan bakma diyor, hafif diyor, dereceni bu tarafa çevir. Hayır, İslamiyet'te böyle bir mecburiyet yoktur. Bir görüşme hakkın vardır. Ve bu görüşmede kızın tam karşısına oturursun. Yanında üçüncü bir şahıs olmak zorunda değil, kapının açık olması gerekiyor. En az yarısına kadar bulunduğun, oturduğun odanın kapısının açık olması gerekiyor. Kapının yarısı açıksa o kızla istediğin kadar ciddi olarak evlilik meselesini konuşabilirsin. Şartlarınızı konuşursunuz. Birbirinizin yüzüne bakmanızda hiçbir sakınca yoktur. 45 derece falan muhabbeti takva pozu, takva rolü yapıyorlar. Sonra anlaştığım takdirde de ileride görüşmeyi sürdürebileceğimi söyledi. Hayır, ileride görüşmeyi anlaşsan bile sürdüremezsin. Nikaha kadar görüşmek yoktur. Ancak dini nikah yapılacak. Dini nikah yapıldıktan sonra resmi nikaha kadar istediğin kadar görüşebilirsin. Ancak bu şekilde olabilir. Olay budur kardeşler. Başa dönüyoruz. İmamın kimse mahşere onunla çıkacaksın. Ayet-i kerimeyi bitirmedim, bitiriyorum. فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ Onlar sahada geldiği için kitaplarını okurlar. وَلَا يُظْلَمُونَ فَت۪يلًا Ve onlara zulmedilmez. فَلَا يُظْلَمُونَ Onlara asla zulmedilmez. فَت۪يلًا Fitil kadar, ipince bir fitil kadar. فَت۪يلًا'yı nasıl tefsir ediyor İmam Razi? Hurma çekirdeğinin içinde bir yarık vardır. Her hurma çekirdeğinin içinde yarık vardır kardeşler. Yarığın içinde ince ince fitiller vardır. Allah-u Teala bize hurma çekirdeğinin içindeki o ince fitillerden temsil getiriyor, örnek veriyor. Allah kitabını sağından alana var ya, hurma çekirdeğindeki fitil kadar bile zulmetmeyecek. Zulmetmeyecek, hakkını insanı verecek. Abdullah İbn Abbas ayetin burasını tefsir ederken de diyor, iki parmağını birbirine sürtersin ya diyor, baş parmakla işaret parmağını. Birbirine sürttüğün zaman bir kir ortaya çıkar, ipince bir kir. Fetila demek bu kir demektir. Allah hiçbir kula bu kirin ağırlığınca bile olsa zulmetmez. Ne yaptıysa onu gösterir. Ayetin tefsiri bir saate ancak bu kadar sığdırılabilir kardeşler. Allah-u Teala idrak etmeyi, anlayabilmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Amine mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem.